कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है। तबा तबा तेरी चाहत का, तबा तबा तेरी चाहत का, पूछो ना कैसा असर। कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है। कुछ कुछ होता है।